taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 17, poniedziałek, 4 dzień marca, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ewertowski. Migi 29 są uziemione. To po katastrofie tego typu maszyny na Mazowszu. Widok był okropny. Był huk tutaj jeden, a potem na lesie. I straszny czarny dym. Tak o wypadku mówili świadkowie. Prezydent Łodzi dostała nabój i ostrzeżenie. Przesyłka trochę ponad godzinę temu zabezpieczyła policja. Zostaną otwarte tajne archiwa Watykanu. Nasz korespondent opowie o tym, co mogą w sobie skrywać. Kolejny wypadek wojskowego myśliwca MiG-29. Maszyna z bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim rozbiła się w okolicach Węgrowa na Mazowszu. Pilot katapultował się i przeżył. Tak o tym, co się działo, opowiadali świadkowie. Najpierw był huk tutaj jeden, a potem na lesie i dym od razu. Tak, teren naokoło jest ogrodzony, z żadnej strony do się dojechał. Nawet widzieli niektórzy, jak ze spadochrony skakał. Informację o katastrofie zebrała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Do wypadku z udziałem myśliwca MiG-29 doszło chwilę po 13. Jeden z samolotów MiG-29 po starcie z runął na ziemię, pilot się katapultował, został podjęty przez śmigłowiec grupy rozpoznawczo-ratowniczej. Mówi rzecznik prasowy Mińskiej Bazy major Mirosław Guziel. Pilot został przewieziony do wojskowego szpitala przy Szaserów w Warszawie. Jego stan jest dobry. Do wypadku doszło w terenie niezabudowanym. Nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu, przekazał pułkownik Marek Pawlak z dowództwa generalnego. To był lot techniczny, to są loty wykonywane po różnego rodzaju pracach na danym typie statku powietrznego. Przyczyny zdarzenia wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Loty na myśliwcach MiG-29 zostały czasowo wstrzymane. Podobnie było po ubiegłorocznym wypadku pod Pasłękiem, gdzie zginął pilot. Taką samą procedurę wprowadzono w 2017 roku, gdy na ziemię runął myśliwiec z mińskiej bazy. Tu pilot przeżył. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu podczas prezentacji nowego programu modernizacji technicznej szef MON mówił o planach zakupu 32 nowoczesnych samolotów piątej generacji. Przesyłkę z pogróżkami otrzymała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W środku był m.in. pocisk. Trochę ponad godzinę temu przesyłkę zabezpieczyła policja, informuje rzecznik prezydenta Marcin Masłowski. Do urzędu trafiło takie pismo z pogróżkami plus zdjęcie z portretami kilkunastu prezydentów polskich miast plus pocisk, prawdopodobnie karabinowy, prawdopodobnie z kałasznikowy. Przekazaliśmy tę przesyłkę policji, dalej sprawa jest w gestii policji i prokuratury. A wcześniej przesyłkę z pociskiem otrzymał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Osoba, która mu ją miała wysłać, została już zatrzymana przez policję. To był 28-letni mężczyzna. Teraz może odpowiedzieć za kierowanie gruźb pod adresem funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 3 lat więzienia. Jest 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie Mama 4+. Zgodnie z założeniami tego programu, matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury. Teraz to 1100 zł. Program działa od tego miesiąca, ale wnioski do ZUS-u można było składać już od połowy lutego. Duża grupa, około 2,5 tysiąca, to jeszcze osoby między 70 a 79 rokiem. Mamy też 21 osób między 90 a 99 rokiem, ale podkreślam, że większość z wnioskujących, bo 9,5 tysiąca, to są osoby między 60 a 69 rokiem. Mówił rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Wnioski o świadczenie Mama 4 Plus złożyło też 20 mężczyzn. W szczególnych przypadkach to świadczenie też im przysługuje. O rok przedłużono unijne sankcje wobec byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego współpracowników. To za defraudację publicznych pieniędzy. Przedłużenie sankcji oznacza, że do 6 marca przyszłego roku pieniądze byłego prezydenta Ukrainy oraz jego 11 współpracowników ulokowane na kontach w europejskich bankach pozostaną zamrożone. Restrykcje wobec urzędników z ekipy Janukowycza i jego samego zostały nałożone w kwietniu 2014 roku. Były prezydent wiele razy kwestionował ich zasadność. Argumentował, że z chwilą nałożenia sankcji nie toczyły się przeciwko niemu żadne postępowania. Skargi w tej sprawie trafiły do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga przyznali częściowo mu rację, ale utrzymali w mocy sankcje z lat 2015-2016, bo już wtedy Janukowycz i jego współpracownicy byli objęci dochodzeniami dotyczącymi sprzeniewierzenia środków publicznych i nielegalnego ich przesyłania za granicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym roku papież otworzy tajne archiwa dotyczące całego pontyfikatu Piusa XII. Obejmują one czasy II wojny światowej. Pius XII jest oskarżany przez niektóre środowiska, szczególnie żydowskie, o obojętność wobec zagłady Żydów. Otwarcie archiwów ma nastąpić w przyszłym roku, 2 marca, w 81. rocznicę wyboru Piusa XII. W swoim wystąpieniu opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe Franciszek podkreślił, że Piusowi XII przyszło kierować Kościołem w bardzo trudnych i tragicznych czasach. Dodał, że otwarcie archiwów pomoże w sprawiedliwej i uczciwej ocenie papieża czasów wojny. Przemówienie zakończył zapewnieniem, że Kościół nie boi się swojej historii i z pełnym zaufaniem powierzy badaczom swoje tajne dotychczas dokumenty. Pius XII otwarcie nie krytykował Holokaustu, ale polecił otwarcie wszystkich rzymskich klasztorów dla szukających schronienia Żydów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Mateusz Fusiarz, no i będzie się działo. Będzie jak zwykle. Cóż to byłby za poniedziałek bez lotu Ekstraklasy? Na zakończenie 24. kolejki ligi lider tabeli Lechia Gdańsk zagra w Lubinie z 10. Zagłębiem. Michał Mak, autor kapitalnego trafienia w Pucharze Polski z Górnikiem, przekonuje, że Lechia jest w formie. No najważniejsze jest to, że my potrafimy wygrać, potrafimy przetrzymać gdzieś tam napory przeciwników i jesteśmy do bólu skuteczni, gramy bardzo wyrachowaną piłkę i na pewno to będzie ciężki mecz, tak jak i każdy, ale co, pojedziemy tam wygrać. Z kolei Miedziowi dobrze zaczęli rundę wiosenną, ale ostatnio przegrali ze Śląskiem. Wrócić na zwycięską ścieżkę grając z liderem łatwo nie będzie. Nie patrzymy tak naprawdę, czy to jest lider, czy drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce. Do każdego zespołu przygotowujemy się ciężko trenując i na treningu dajemy siebie wszystko po to, żeby wyjść na mecz i zgarnąć 3 punkty. Mówił napastnik Zagłębia Patryk Krzyż. Start meczu o 18:00. Dobre wieści napływają z Niemiec. Magazyn Kicker docenił Dawida Kownackiego. Polak strzelił 2 gole w wygranym 4-0 meczu z Fortuny z Schalke i trafił do 11 kolejki. Otrzymał też notę 1,5, a jak doskonale wiemy, niemiecka jedynka nie ma zbyt wiele wspólnego z Polską. Jeszcze jedna piłkarska informacja, bo takiego turnieju jeszcze w Polsce nie było. W 2020 roku po raz pierwszy w historii odbędą się u nas Mistrzostwa Europy w Ampfutbolu, dokładnie w Krakowie. Ponadto jeszcze w tym roku mistrz Polski Legia Warszawa zagra w Lidze Mistrzów. Adrian Stanecki. W tym roku mamy 2 cele. Pierwszy obronić tytuł, drugi zdobyć medal na tym turnieju Ligi Mistrzów. Myślę, że taktycznie już zaczynamy się do tego przygotowywać, już jak poznaliśmy rywali w grupie. Chłopaki czują tą ekscytację tym turniejem i że będzie dobrze. A grupowi rywale z najwyższej półki amfutbolowej, mistrz Anglii Everton i mistrz Turcji Ortotek. To teraz sprawdźmy, co u najlepszych polskich kolarzy. Ci z grupy Bora, Hansgrohe, Rafał Majka, Maciej Bodnar i Paweł Poliański mają już za sobą pierwsze starty, a przed nimi wiele wyzwań, mówi Majka. Już 6 wylatujemy, także długo nie nasiedziałem się w domu. Teraz będzie Strasbianche, Larciano, Tirreno, Katalonia, Tour de Alps, następne zgrupowanie, no i Giro Italia. Majka oprócz Giro planuje pojechać też Vuelta a España, ale chce odpuścić Tour de France. A w Strasbianche wystartuje też Maciej Bodnar. Paweł Poliański przewidziany jest do jazdy w rozpoczynającym się w niedzielę wyścigu Paryż-Nicea. I jeszcze tenis na koniec. W nowych rankingach spadki, ale i awanse Polaków. Magdalinet niestety przesunęła się z 89 na 93 miejsce. Za to Iga Świątek zaliczyła drobny skok do góry, ze 126 miejsca na 125. Magdalena Fręch utrzymała 176 pozycję. Awansował jeszcze Hubert Hurkacz i to aż o 10 miejsc, teraz jest 67. W rankingu WTA prowadzi Japonka Naomi Osaka, a w ATP Nowak Djokovic. Temperatura Wachuśtawka czeka nas w najbliższych dniach. Ochłodzenie będzie przeplatać się z ociepleniem, a to przez niżej fronty atmosferyczne przesuwające się z zachodu na wschód Europy. Dziś miejscami termometry pokazywały nawet 17 stopni. Jutro ochłodzenie, najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam do 10 stopni. W większości regionów od 6 do 8. W środę znów cieplej, we Wrocławiu i Opolu 13 stopni. W pozostałych regionach od 6 do 11. Czwartek upalny, nawet 18 stopni na Dolnym Śląsku. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bywa informatykiem, kulturystą i negocjatorem. Znosi wiele, ale dla niego to pestka. Oto Arek Cegielski, kierownik budowy i jego nowy Citroen Berlingo Van o ładowności do 1 tony. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Citroen. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tak, 8,95. A masło Ekstra Polmlek 41% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3. 3,49 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Dużo listów w sprawie karty LGBT i inicjatywy Ruch Czwarty Dzień Marca. Pan Piotr pisze do Trójki w tej sprawie i zwraca uwagę, by nie mówić, że rodzice popierają Ruch Czwartego Marca, bo najwyżej, jak argumentuje nasz słuchacz, popiera tę inicjatywę część rodziców. Także pani Maria z Warszawy prosi, by nie mówić, że pary homoseksualne nie mają dzieci. Takie zdanie padło w wypowiedzi słuchacza przed godziną 17. Także wiele głosów w sprawie obowiązkowych badań dla kierowców, a to w związku z tym, że wchodzi nowe prawo jazdy, które będzie wymieniane co 15 lat. Czy takie badania to dobry pomysł? Ja w sprawie tego badania kierowców. Jedno pytanko. Skąd wziąć na to wszystko lekarzy, których i tak brakuje? To jest dobre pytanie. Obecnie kierowcy w Polsce takich badań przechodzić nie muszą i nie zanosi się, by to się zmieniło, chociaż są wyjątki. A co z kierowcami zawodowymi? My musimy wymieniać co 5 lat te prawa jazdy, niestety. Ha, tak jest. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Tu się nic nie zmienia. Czekamy na Państwa sygnały do godziny 19. Tyle chcę jeszcze dać, kto mi podpowie jak. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co? Istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie mam. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Jestem w stanie politykom wybaczyć wszystko. To, że robią afery, angażują rodziny do swoich interesów i tak dalej, i stołków. Natomiast jedna jest prośba, żeby wzięli ręce od naszych dzieci. I rodzice sami najlepiej wiedzą, jak wychować swoje dzieci. Panie Krzysztofie, dziękujemy za ten głos. Czekamy na Państwa komentarze. Zapraszamy do dyskusji. Jesteśmy ciekawi, jakie Państwa jest zdanie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Warszawie. Także o ruch 4 marca. Pytamy. 2 2 7 3. Także zd3@polskieradio.pl. I jeszcze głos naszej słuchaczki w ważnej sprawie, w kluczowej sprawie. Jakie sygnały wysyła nam nasze ciało na wiosnę? 4 pączki zjadłam i strasznie chciało mi się spać. Już nigdy więcej. Tak naraz. Natomiast film Czekolada jest często powtarzany i zapisuję sobie, co można dodawać z tych różnych i ostrych również przypraw. Wspaniały film. Pozdrawiamy serdecznie pani Zuzanno, a teraz u nas kolejny temat. Jak się okazuje, prawie 1/4 drzewostanu Puszczy Białowieskiej jest martwa. Z badań przeprowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wynika, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba martwych świerków wzrosła ponad 10-krotnie. Wszystkiemu winien jest kornik drukarz, który dziesiątkuje białowieskie świerki. Z roku na rok przybywa też martwych brzóz, dębów i wierzb. Tak mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. Dzisiaj w puszczy jest około 7,5 miliona metrów martwego drewna. To już jest bardzo dużo. Oczywiście problem dotyczy głównie świerka. Mamy wiele miejsc, gdzie właściwie żywe świerki już nie występują. Możemy się obawiać, że to będzie postępować? Są miejsca, gdzie gradacja powoli wyhamowuje, bo kornik już po prostu właściwie zabił wszystkie świerki. Natomiast przenosi się i rzeczywiście rozwija się nadal w sąsiednich nadleśnictwach na terenie Puszczy Białowieskiej. Od kilku lat było jasne, że ta liczba martwego drewna w związku z kornikiem drukarzem, jego masowym pojawieniem się w puszczy, będzie rosła przez jeszcze kilka lat. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. I to jest proces absolutnie naturalny. Znaczy, kornik drukarz jest zwierzęciem, które w Puszczy Białowieskiej żyje od kilku tysięcy lat i od kilku tysięcy lat, co kilkanaście lat, pojawia się taka sytuacja, że ta aktywność wzrasta, liczba martwych drzew wzrasta i na miejscu tych martwych drzew pojawiają się nowe drzewa. I to jest rzecz, która jest jak najbardziej puszczy potrzebna. Te drzewa też się w pewnym momencie łamią w sposób naturalny. Stwarzają oczywiście zagrożenie. Coraz częściej straż pożarna jest wzywana do usuwania zatorów z dróg. Będzie na pewno puszczy niebezpieczni, trzeba uważać. Te martwe drzewa to jest ewidentne zagrożenie życia ludzkiego. Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zresztą nie tylko życia ludzkiego. Ostatni przypadek prawie sprzed tygodnia pokazuje, że również zwierzęta mogą cierpieć. No, przebywając wśród takich martwych drzew, młody żubr, który został przygnieciony akurat nie świerkiem, ale skruszony suchą wierzbą iwy, musiał zostać dobity, bo po prostu miał złamaną łopatkę, przetrącony kręgosłup, miał liczne obrażenia wewnętrzne. Pracownicy Parku Narodowego musieli dobić tego żubra, bo po prostu sam by sobie nie poradził. Te liczby nie powinny nas przerażać? Liczby nie powinny nas przerażać. Powinno nas ewentualnie przerażać to, co z tymi liczbami chcieliby zrobić zwolennicy wycinki. To znaczy absolutnie zwiększająca się liczba martwego drzewa nie powinna skłaniać nas do takiej myśli, a to może w takim razie zwiększmy wycinkę. To byłoby właśnie coś, co byłoby szkodliwe dla Puszczy Białowieskiej. Zresztą na ten temat mówią między innymi eksperci IUCN i UNESCO, że to, co szkodzi puszczy, to zwiększona wycinka, a na pewno nie aktywność kornika drukarza. Jak sobie z tym problemem poradzić? Bo też nie brakuje takich opinii, że drzewo jedno obumiera, następne wyrasta na jego miejsce, że tak naprawdę problem jest samorozwiązywalny. Oczywiście można by mieć takie podejście, ale pamiętajmy, że nie mówimy o sytuacji typowej, zwykłej, o przebiegu ewolucyjnym pewnych procesów, tylko o bardzo gwałtownej zmianie struktury gatunkowej w puszczy krajobrazu. No i też pamiętajmy, że to jest gigantyczna sucha biomasa i w razie pożaru naprawdę jest to duże zagrożenie. Dodajmy, w zeszłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że decyzje polskich władz w sprawie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszyły unijne prawo. A o to, w jakim stanie jest Puszcza Białowieska, pytał Mariusz Krzemiński. Niebawem w Trójce Zagranica. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, świat tańczy. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. To było w Trójce. Godzina wychowawcza trochę nam się zrobiła. Pan Piotr dodzwonił się do Trójki. Przed chwilą było takie zdanie, że rodzice najlepiej wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci. Jak ja słyszę takie zdanie, to mnie ziemniaki w piwnicy gniją. Większość nie wie. Wiedzą tylko, jak zrobić dzieci. Nic poza tym. Większość dzieci jest źle wychowanych, ponieważ rodzice nie umieją tego robić. Zapraszamy do dyskusji. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Śmiało proszę dzwonić do Haliny Wachowicz. Można też do nas pisać na nasz adres mailowy. A już teraz 21 minut po godzinie 17. Czas na zagranicę i Ernesta Zuzunia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. By sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją, Europa powinna sobie powiedzieć, że będzie teraz Europą solidarności, Europą niepodległości i Europą współpracy. Mówiła Simone Veil, pierwsza przewodnicząca pierwszego wybranego w wyborach bezpośrednich Parlamentu Europejskiego. I hasła te, mam wrażenie, są wciąż aktualne, choć to było 40 lat temu. W czerwcu 1979 roku pierwszy raz mieszkańcy 9 państw, jeszcze wtedy wspólnoty europejskiej, poszli do urn, by wybrać Parlament Europejski. Były to pierwsze w świecie międzynarodowe wybory. 410 eurodeputowanych zasiadło w fotelach w Strasburgu. Ale mimo już 40-letniej tradycji europejskich wyborów, Unia Europejska do dzisiaj nie wypracowała jednolitej, wspólnej dla wszystkich państw członkowskich ordynacji wyborczej. Agata Gostyńska, Center for European Reform. Tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z wyborami w każdym z 28 państw członkowskich na podstawie obowiązujących w tych państwach ordynacji. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Akt wyborów na drodze głosowania przez obywateli 27, a jeśli nie będzie Brexitu, to 28 państw swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Najbliższe wybory odbędą się w dniach 23-26 maja. Wybierzemy 705, a jeśli nie będzie Brexitu, to 751 eurodeputowanych. Do głosowania w całej Europie uprawnionych jest ponad 512 milionów osób. Ale w tych wyborach można powiedzieć, każdy sobie rzepkę skrobie, bo każde państwo wybiera deputowanych na własnych zasadach. Nie znaczy to, że w Unii nie toczy się debata na temat uwspólnotowienia kwestii.

day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. We've been spending most of our lives living in the pastime paradise. We've been spending most of our lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. Minęło już 17:30 w Trójce. Czas na skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć tak mówi o zapowiadanym przez ZNP strajku nauczycieli 8 kwietnia. Jest cały czas pytanie, tak? Czy mamy tak naprawdę dramatyczną sytuację, która dotyczyłaby oświaty, żeby prowadzić do takich działań, które naprawdę będą ze szkodą dla ucznia, które prowadzą do niepotrzebnego stresu, które tak naprawdę mogą, gdyby je zrealizować, zakłócić przebieg egzaminów zewnętrznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że od do 25 marca będą się odbywać referenda strajkowe w szkołach objętych sporem zbiorowym, a od 8 kwietnia rozpocznie się ewentualny protest. Nauczyciele chcą podwyżki pensji o 1000 zł. Wiceminister Kopeć przyznał, że to duże obciążenie dla budżetu państwa, ale MEN nie wyklucza dalszych rozmów z ZNP. Wydaje się, że szczyt zachorowań na grypę jest już za nami, informuje rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Od 23 do 28 lutego zarejestrowano prawie 160 tysięcy nowych przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To o 40 tysięcy mniej niż w poprzednim tygodniu. Do szpitali z powodu powikłań trafiło ponad 1000 osób. Ostrzeżenia dla 8 województw przed silnym wiatrem. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Około 50 zgłoszeń w pół godziny dostali strażacy z zachodniopomorskiego. Dotyczyły głównie powalonych drzew w Szczecinie i okolicach. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner przyznaje, wszystko wskazuje na to, że Stefan Horngacher po zakończeniu sezonu przestanie być trenerem naszej kadry skoczków narciarskich. Jest niemal pewne, że Austria obejmie kadrę Niemiec, powiedział Steiner. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona przed zawodami Pucharu Świata w Planice w marcu. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cenach prądu, poinformowała kancelaria prezydenta. Nowelizacja przywraca prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Ustawa z 28 grudnia 2018 roku zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawattogodzinę. Obniżyła też o 95% opłatę przejściową płaconą przez odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Ustaliła też ceny dla odbiorców końcowych w 2019 roku na poziomie z 30 czerwca 2018. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego ma pokrywać tak zwany fundusz wypłaty różnicy ceny. W marcu rząd przyjmie projekt ustawy o zatorach płatniczych, spodziewa się minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dokument przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. Celem nowej ustawy jest ograniczenie zatorów płatniczych, które są jedną z największych barier rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce bardzo dużo przedsiębiorstw skarży się na to, że dostarczają usługi, wystawiają fakturę, płacą podatek, a czekają nierzadko 190 dni na wynagrodzenie za to, co przecież zrobiły w sposób uczciwy. W myśl nowej ustawy skrócony zostanie termin na opłacenie faktur do 30 dni dla administracji, a do 60 w relacji między dużym podmiotem a małym. Będzie też ulga na złe długi. Przedsiębiorcy będą płacili należne podatki dopiero wtedy, kiedy dostaną wynagrodzenie. Będą też kary administracyjne dla tych, którzy tak naprawdę kredytują się u małych firm, powiedziała minister Emilewicz. Za przekroczenie terminu będzie naliczana kara administracyjna w wysokości 5% niezapłaconej faktury. Egzekwować to będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nowy system, ważny, poważny, bardzo ważna zmiana, duży krok, myślę, w kierunku poszukiwania płynności finansowej w przedsiębiorstwach. Zakłada się, że nowe rozwiązania wejdą w życie w styczniu przyszłego roku. W tym roku, w 2018 roku, PKO Bank Polski zarobił 3 miliardy 740 milionów złotych. To o 20% więcej niż rok wcześniej. Spółka spełnia kryteria wypłaty dywidendy. Do inwestorów może trafić połowa zysku za miniony rok. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Po godzinie 18.30 gościem trójki będzie wiceprezes banku PKO BP Rafał Kozłowski. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,22%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 0,31%, a obroty wyniosły ponad 783 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić tyle samo co za dolara, czyli 3,78 zł. Euro kosztuje 4,29 zł, funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. W najbliższych godzinach deszczu proszę spodziewać się na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. W nocy opady już w całym kraju. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie burze. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. Wtorek pochmurny i deszczowy. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 10 stopni na południu i południowym wschodzie. Na Podhalu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Na przykład lodówka ze stali nierdzewnej Samsung 2 metry. No Frost. Klasa A+++. Za którą kupując 4 produkty płacisz tylko 1583 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 18. Jak mówiliśmy, prawie 1/4 drzewo stanu Puszczy Białowieskiej jest martwa. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W tej sprawie pan Grzegorz. Jeżeli chodzi o wycinkę lasów, nie pamiętam, żeby czy to Zieloni, czy Greenpeace, czy jakiekolwiek inne środowiska protestowały przeciw wycince z powodu kornika drukarza, masowej wycince drzew w Niemczech. Żaden Trybunał Europejski ani żadne europejskie instytucje nie protestowały wtedy i nie zakazywały tego. W związku z czym chyba mamy do czynienia z podwójnymi standardami. Dziękuję panu za ten głos. 2273, także zd@polskieradio.pl. Zachęcamy państwa do rozmowy. Jak wiemy, niebawem przed nami 4 głosowania. Tymczasem Estończycy wybrali już wczoraj nowy parlament. Co ciekawe, kolejny raz mogli głosować elektronicznie. Żeby oddać głos z dowolnego miejsca w kraju, potrzebowali jedynie dostępu do internetu. To jest banalnie proste. Można głosować z każdego miejsca. My głosujemy z sauny. Tutaj zabezpieczenia, jakie stosują Estończycy, są naprawdę na wysokim poziomie. Joanna Hyndle-Hussein, Ośrodek Studiów Wschodnich. Tutaj jakby Estonia dba o tą swoją reputację państwa nowoczesnego, państwa korzystającego z właśnie takich nowych technologii. Estonia jest strasznie małym krajem. Łukasz Jachowicz, Rembacze.pl. Tam tylko 880 tysięcy osób ma prawo głosu. To jest mniej niż połowa mieszkańców Warszawy. Cały czas borykają się z jakimiś problemami. Bolesław Michalski, OBSEK, Bezpieczeństwo Cybernetyczne. Jest dość duże, obszerne studium tego przypadku związane też z wyborami 2013-2014, czyli to, co się działo nie tylko w Estonii. Jest to jakby krytyka tego systemu, który nie jest jeszcze wystarczająco dobrze dopracowany. To nie do końca jest bezpieczne. W 2014 roku zewnętrzni eksperci przetestowali system wyborczy w Estonii i tu cytuję, byli zaszokowani, koniec cytatu, jak łatwo udało im się podmienić wyniki na serwerach testowych lub przygotować złośliwe oprogramowanie, które głosowało za osobę, która jest zalogowana na swoim komputerze. Cele ataków na wybory zawsze będą takie najprostsze, oczywiście dwojakie. Albo atakujemy użytkowników, to znaczy albo wpływamy na użytkowników i ich decyzję wyborczą, którą podejmują, wpływamy albo poprzez bezpośredni jakiś nacisk, albo poprzez jakąkolwiek formę korupcji tego, co oni robią. Czyli głosy, które składają, wyglądają inaczej niż finalnie składali. A drugie miejsce, które będzie atakiem, będzie urna. Więc jeżeli porównamy to ze światem cybernetycznym, to będzie to źródło czy maszyna, która była wykorzystana do głosowania oraz baza danych, w której głosy finalnie się znalazły. Czy można się włamać i tu, i tu? Tak. Nie mamy pewności, czy osoba przed monitorem jest osobą, która jest upoważniona do oddania głosów. Bo tu możemy mieć takie rzeczy, jak pomaganie w oddaniu głosu starszej osobie przez wnuczka, ale możemy też mieć kupowanie głosów, czy zmuszanie pracowników do głosowania przez kandydującego gdzieś szefa. A czy takie wybory elektroniczne dałoby się przeprowadzić w Polsce? No my nie jesteśmy jeszcze gotowi. Olga Budziszewska, specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji. Ani z punktu widzenia technologicznego, ani z punktu widzenia też jakby kompetencji cyfrowych naszych obywateli. I tutaj wydaje mi się, że to jest właściwie jeden z podstawowych też problemów tego typu rozwiązania mogłyby napotkać. Musimy pamiętać, że żyjemy w kraju, w którym Najwyższa Izba Kontroli sugeruje rezygnację z matury z matematyki, ponieważ matematyka jest źle uczona. A my chcemy, żeby przeciętny wyborca zrozumiał zaawansowane procedury kryptograficzne. Jeżeli byśmy wprowadzili takie wybory w Polsce, odpada nam zrozumiałość tych wyborów przez głosujących. W związku z tym takie wybory będą zawsze podważane i powstaną setki różnych teorii spiskowych. Na pierwsze głosowanie elektroniczne w Polsce przyjdzie nam jeszcze pewnie trochę poczekać, a te informacje o Estonii zebrał Tomasz Jeleński. Niebawem w Trójce Puls Trójki. Od jutra w szkołach ruszają referenda w sprawie strajku i od ich wyniku będzie zależało, czy szkoły strajkować będą, czy też nie. Na ten temat będzie rozmawiała Beata Michniewicz. Tymczasem już teraz Daria Zawiałów z nowej płyty Helsinki. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Może jak zorze świat i zaświeci. To Daria Zawiał w Trójce. Tymczasem nauczyciele przymierzają się do strajku. Pan Paweł? Moja córka kończy w tym roku gimnazjum, no i istnieje ryzyko, że te strajki jednak nastąpi. Wiadomo, biedni nauczyciele nie mają pieniążków na życie i te płatne wakacje, ferie, trzynastki, bony na święta nie starczają im do tego, żeby mogli godnie żyć. Więc tak chciałem, taki postulat zgłosić, żeby może rodzice powinni więcej płacić za te korepetycje, bo to 30, 40 czy 50 zł za godzinę to są tak głodowe stawki, no i jak gdyby jeszcze mieli kasy fiskalnej, musieli odpłacić do tego podatki, no to w ogóle nie miałoby sensu. I niech to będzie wstęp do naszej rozmowy, bo już kwadrans pozostał do godziny 18 w Trójce. Czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. W studiu dr Katarzyna Kasia z Kultury Liberalnej i Agaton Koziński z dziennika Polska The Times. Dobry wieczór. A ja bym nie chciała, żeby ten telefon był wstępem do naszej rozmowy, bo on już troszeczkę ustawił i właściwie nadawałby się może na koniec jako jeden z wniosków. Proszę. Ja się nie dam ustosunkować do telefonu, bo nie założyłem słuchawek i go nie słyszałem. No telefon był taki, że nauczyciele mają dodatki różne i że jeszcze powinni brać więcej za korepetycje, także to był pan, który był wyraźnie zły. Był zły na nauczycieli i uważał, że żądają zbyt wiele. Ja bym chciała najpierw państwa zapytać, czy każdy rodzaj protestu dopuszczalnego prawem jest w przypadku nauczycieli etycznie akceptowalny, pani doktor? Moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości natury etycznej, ponieważ w Polsce, mam wrażenie, bardzo nadużywa się pojęcia misji. I to dotyczy za każdym razem strajków pielęgniarek, strajków lekarzy i również strajku nauczycieli. Ja chciałam przypomnieć, że nauczyciele w Polsce nigdy nie podjęli takiej masowej akcji protestacyjnej i nie jest to grupa zawodowa, która by się odpowiednio głośno dopominała o swoje prawa. I w tej chwili, jeżeli są tak zdesperowani, że podejmują taką decyzję, to należy tę decyzję uszanować. Ja sama, będąc mamą córki, która chodzi do szkoły podstawowej, absolutnie strajk nauczycieli popieram. Agaton Koziński? Czy popieram strajk nauczycieli? Na pewno nauczyciele powinni lepiej zarabiać, ale wydaje mi się, że rozmowa o wyższych zarobkach nauczycieli, tak bym sobie wyobrażał w świecie idealnym, że tak to wygląda. Jest to cała przemyślana rozmowa o całym pakiecie socjalnym, jaki mają nauczyciele, bo owszem, te pieniądze może nie są imponujące. Na bardzo wstępnym etapie kariery nauczycielskiej są wręcz upokarzająco niskie, ale przy okazji idzie za tym cały pakiet, który się nazywa kartą nauczyciela, który daje nauczycielom mnóstwo przywilejów, których pozbawione są całkowicie inne. Mówił nasz słuchacz. Tak, które są pozbawione inne grupy społeczne, także też tego nie można, to można bardzo precyzyjnie wycenić na pieniądze, te no świadczenia, tak, których są pozbawione. No i ale też są przywileje, które się, mówiąc grubo, do garnka nie włoży, prawda? Ale oczywiście tak, ale właśnie dlatego o tym mówię. Przemyślmy, czy tych przywilejów nie dałoby się w jakiś sposób powymieniać na pieniądze, bo przecież wszystko, godzina pracy nauczyciela, no to wymagałoby oczywiście też przemyślenia całego systemu wakacji. Czy wakacje musiałyby być dwumiesięczne bez przerwy, to podejrzewam jest niezmienne i nauczycielom za ten okres też należy płacić. Ale nauczyciele nie mają dwóch miesięcy wakacji, to jest nadużycie w tym momencie, ponieważ nauczyciele mają dużo krótsze urlopy, ponieważ proszę pamiętać o tym, że nauczyciele nie tylko uczą nasze dzieci, ale nauczyciele również wypełniają stosy dokumentów i w trakcie wakacji między innymi się tym zajmują. Także to nie jest tak, że nauczyciele mają dwa miesiące wakacji. Teoretycznie jest, ma pani rację, w praktyce jest takie, że nauczyciele jednak w tej szkole wakacje nie bywają, albo bywają dosłownie kilka godzin, nie jest to pełnokwista. Dobrze, ale jeszcze skoncentrujmy się przez chwilę na rodzaju protestu, bo był taki protest, który był no, nie do końca usankcjonowany prawem, bo to był właśnie protest polegający na braniu L4 i trudno było kogokolwiek posądzić, czy mu się to należy, czy nie należy, bo być może niektórzy nauczyciele są psychicznie załamani i muszą odpocząć, są chorzy, ponieważ jest wiele chorób zawodowych w tym zawodzie, także trudno powiedzieć, natomiast masowość tych zwolnień L4 każe mówić o tym, że było to jednak zjawisko, jakieś protest zastępczy. Czy to jest dopuszczalne? Ten protest był, na pewno ten protest nauczycieli był zainspirowany przez wcześniejszy protest policjantów, tak, który przyniósł policjantom bardzo korzystne efekty, ponieważ dostali podwyżki i zrealizowano przynajmniej część żądań, które wysuwali pod adresem rządzących. To, czy nauczyciele mogli kontynuować ten protest właśnie polegający na braniu zwolnień, nie wydaje mi się to właściwe. To znaczy sytuacja sytuacja w oświacie jest w tej chwili tak niedobra, że tutaj nie ma co udawać, że wszystko jest okej, a my po prostu jesteśmy chorzy i zmęczeni. Wydaje mi się, że tutaj wszystko właśnie dojrzało do tego, żeby przyjąć jakąś taką bardziej konkretną formę protestu. Żeby on był nawet bardziej dolegliwy, ale też bardziej, ale na przykład mówiąc krótszy, w cudzysłowie, cywilizowany. Tak, ale żeby na przykład był krótszy, żeby na przykład było tak, że dzieci będą jednak mogły przystąpić, bo proszę pamiętać, to jest przed egzaminami ósmoklasistów, to jest przed egzaminami gimnazjalnymi. Czy ma się rozpocząć 8 kwietnia problem. I został ogłoszony jako strajk bezterminowy. Prezydium ZNP ma zdecydować, kiedy on się zakończy. Mhm. Czyli teoretycznie może być szybki, może się zakończyć przed rozpoczęciem. Wszystko zależy od ministra edukacji w tym momencie. Może też w ogóle nie zacząć. Odnośnie policjantów. Policjanci, z tego co rozumiem, mają ustawowy zakaz strajkowania, stąd też ten wybieg swoją drogą. Jestem ciekawy, jaka była reakcja ZUS-u na to, gdy powinien to skontrolować. Wybieg z L4. Chyba były jakieś kontrole. Jakieś kontrole były. Nie słyszeliśmy o tym, żeby jacyś nauczyciele ponieśli, raczej nie nauczyciele, tylko lekarze ponieśli konsekwencje wystawienia licznych. Lekarze wystawiają zwolnienia, policjanci nie wystawiają zwolnień. Nauczyciele strajkować mogą, to nie jest grupa, która ma zabronione strajki, z tej możliwości próbuje skorzystać. Ja przyznam się szczerze, pochyliłbym się z troską nad postulatami nauczycieli. Ja tylko mam z tyłu głowy i tego się najbardziej obawiam, czy autorzy pomysłu tego strajku nie ustalają tego strajku, nie synchronizują terminów strajków z kalendarzem wyborczym i nie jest to protest polityczny. Oczywiście pod płaszczykiem haseł socjalnych, haseł zawodowych, ale strajk, który ma utrudnić ekipie rządzącej strajk, start w wyborach, które będą 26 maja, a potem na jesieni. Jeżeli intencje są czyste, mam nadzieję, że takie są. To kiedy powinien się odbyć ten protest? Mógł się odbyć rok temu na przykład. Nie, ale to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, to jest najmniejszy problem, ponieważ kalendarz wyborczy na wybory jesienne najbardziej wpłynął działania minister Anny Zalewskiej, pani minister z rządu Prawa i Sprawiedliwości, która tak zsynchronizowała swój kalendarz z kalendarzem wyborczym, że czeka nas nabór do podwójnych roczników do liceów w tym momencie. Rozumiem, i to jest zdecydowanie większy problem dla rządzących niż strajk nauczycieli. Teraz mówimy o wyborach europejskich. Tak. Dlatego cały czas mam nadzieję, że... Właśnie jest kampania. Tak, dlatego mam nadzieję, że nauczyciele nie wybrali przypadkowo, celowo tego terminu, tylko takim ale się dlaczego? Przypadkowo... Zawsze strajki odbywają się przed wyborami, bo wiadomo, że wtedy możliwość zrealizowania... Jeżeli to jest tylko i wyłącznie postulaty są zawodowe, to można się nad nimi pochylić. Mam nadzieję, że tutaj z tyłu głowy motywacji politycznych nie ma. Może interesujące jest też to, że ZNP jest zdecydowane strajkować, oczywiście w tych szkołach, gdzie referendum da odpowiedź na pytanie, że pracownicy oświaty chcą tych strajków. Natomiast inne związki też były gotowe, ale teraz Solidarność Oświaty się waha, ponieważ Piotr Duda powiedział, że rząd jest otwarty i że, że ma jakieś... To jest bardzo ciekawe, dlaczego rozmowy z Solidarnością wyglądają inaczej niż rozmowy z ZNP. To jest po pierwsze niepokojące, po drugie jest tak, że w kilku województwach mimo tego, że Solidarność wydała zakaz przyłączania się do strajku ZNP swoim związkowcom, jednak osoby albo się wypisują z Solidarności, albo mimo przynależności przystępują do strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego też właśnie wspomniałem o kontekście politycznym, bo sympatie polityczne Solidarności są jasno ulokowane w obecnej ekipie rządzącej i Piotr Duda ma z nimi bardzo dużo wspólnego, cały ruch. Sam fakt, że poprzednik Piotra Dudy, szef Solidarności, jest teraz posłem PiS-u, najlepiej to wskazuje. Sympatie ZNP ulokowane są inaczej, tamtejszego przewodniczącego i też to nie tak, jest ale nauczyciele specjalnie... potrzebują pieniędzy bez względu na to, dlatego do jakiego związku należą i czy w ogóle należą mam do nadzieję, że to jest. Mam nadzieję, że intencje tutaj są czyste i nikt nie próbuje grać politycznie, tylko grają tylko i wyłącznie względy zawodowe. Mam nadzieję, że się dogadają. PiS oczywiście tutaj mocno zaryzykował, bo też trochę się wystawił do strzału, ogłaszając bardzo bogate socjalne programy dla rodzin. Rodziny są bardzo ważne i bardzo dobrze, że te rodziny są dopieszczane w ten sposób. Nie zmienia to faktu, że powiedzenie A ośmiela inni, którzy żądają, żeby powiedzieć B, że nam również się należy. Dlatego mam nadzieję, wrócę do swojego pierwszego postulatu, że jest to możliwość do rozmowy o szeroko rozumianym pakiecie rozmów, że nauczyciele na przykład zgodzą się z części swoich przywilejów zawartych w karcie nauczyciela zrezygnować w zamian za solidne podwyżki. Skoro pieniądze dla nich są priorytetem, a tak zdaje się teraz stawiać sprawę, to wreszcie mam nadzieję, że ministerstwo sytuację wykorzysta i będzie umiało na przykład trochę bardziej uelastycznić system pracy nauczycieli. Proszę Państwa, medialną burzę z piorunami wywołały słowa ministra Szczerskiego wypowiedziane w naszym studiu, w Radiowej Trójce, podczas śniadania w Trójce. Otóż minister Szczerski zauważył, nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie, w związku z tym 500+ także ich dotyczy. Ciekawe, że na gorąco nikt z opozycji nie skrytykował tej wypowiedzi, ponieważ intencja ministra była zwrócenie uwagi, że te pieniądze na dzieci trafiają do różnych grup zawodowych. Problem z wypowiedzią ministra polega na tym, że ona jest tak szokująca, że ja się szczerze mówiąc nie dziwię tym, że temu, że te osoby, które usłyszały na gorąco, nie skomentowały jej od razu, chociaż ona jest zła na bardzo wielu poziomach. To znaczy ona jest okropna przede wszystkim dlatego, że to zakłada ingerowanie w życie prywatne obywateli, akurat wykonujących zawód nauczyciela w tym wypadku. Po drugie, zakłada, że dzieci posiada się dla pieniędzy, czyli dlatego 500+, które rząd może dać. Po trzecie, jest okropna, dlatego że no jeżeli mówimy do ludzi, którzy na przykład już wyszli z wieku rozrodczego i nie mają tego potencjału, albo na przykład z racji chorób nie są w stanie posiadać potomstwa, to w tym momencie są wykluczeni podwójnie. Jest to niedopuszczalne, ponieważ ja się zgadzam z panem redaktorem Kozińskim w kwestii tego, że rozmowy o polskiej oświacie powinny być prowadzone systemowo i w sposób przemyślany, ale począwszy od reformy przeprowadzonej przez minister Annę Zalewską, tutaj nic się nie dzieje w sposób przemyślany. Tutaj mamy do czynienia z deformowaniem, zniszczeniem polskiej szkoły, bardzo konsekwentnym. I to, że rozmowy dotychczas prowadzone z panią minister poniosły fiasko i nie skończyły się właściwie żadnymi ustaleniami, a podwyżki, które nauczyciele otrzymali, wyniosły 120 zł, to jest żenujące. I to szczerze mówiąc, moim zdaniem, nie daje nauczycielom nadziei do tego, że ich problemy zostaną w sposób systemowy rozwiązane. A czy pani minister Zalewska... Zaraz panu oddam głos, ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że kierownictwo Ministerstwa Edukacji wydało dzisiaj komunikat po tym, jak ZNP wydał swój komunikat. Podnosimy pensje nauczycieli po 5 latach od ich zamrożenia. W 2019 roku to będzie ponad 16% w stosunku do 2018. Ponadto w projekcie zmian karty nauczyciela jest wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania nauczycieli. Tak, bardziej tutaj polemicznie do pani redaktor. Przede wszystkim mamy w Polsce od lat 90. potężny strajk polskich rodzin, które zwyczajnie nie decydują się na posiadanie dzieci. I jest to strajk, który się rozgrywa po cichu, nikt się nie oflagował, nikt nie ma związku rodzicielstwa polskiego z prężnym prezesem, prężnym przewodniczącym na czele, który wysuwałby roszczenia i groził strajkiem, ale ten strajk de facto się odbywa. A efekt tego jest gigantyczna zapaść demograficzna Polski, bardzo niski współczynniki rozrodczości plus migracja zarobkowa sprawia, że Polska to, co pan znika. Mówi, to jest w tej chwili argument. To jest polemika z panią redaktor, która przed chwilą powiedziała, że grupy zawodowe są ważniejsze niż polskie rodziny. Z czym się kategorycznie... Nie powiedziałam, że grupy zawodowe są ważniejsze niż polskie rodziny. Tutaj w obronie grupy... Nie zrozumiał mnie właściwie. Stoję w obronie grupy nauczycieli, którym ktoś mówi, w tym przypadku minister Szczerski, że powinniście się państwo rozmnażać i dzięki temu będziecie mieć więcej pieniędzy. Profesor Szczerski dobrał fatalnych słów i pewnie teraz jest mu głupio z tego powodu. Mam nadzieję przynajmniej, że ma jeszcze jakieś ludzkie odruchy i ma świadomość tego, że pojechał co najmniej o słowo za daleko, albo nawet bardziej. Nie zmienia to faktu, że logika całego programu 500+, to jest po raz pierwszy w historii polskie rodziny otrzymują jakieś... My nie rozmawiamy o programie 500+, my rozmawiamy o strajku nauczycieli i o nauczycielach, którzy zarabiają 1800 zł na rękę. Mogę dokończyć jedną choć myśl. Dobrze, niewiele mamy myśli, bo kończy się czas. Profesor Szczerski powiedział to, co powiedział i od tego się odbiliśmy w tej naszej rozmowie. Krytykuje formę, aczkolwiek treść jest moim zdaniem szalenie istotna, ponieważ po raz pierwszy polskie rodziny otrzymują jakiekolwiek przywileje, które były do tej pory przykute do grup zawodowych, czyli jak kotwica do statku. Pan jest za tym, żeby te pieniądze były tak dysponowane właśnie. Redystrybucja dóbr, żeby tak się odbywała. Powinny być przywileje przypisane do polskich rodzin, bo polskie rodziny są filarem, fundamentem, na którym opiera się państwo polskie. Jeżeli chcemy mieć Polskę, żeby funkcjonowała jako państwo, rozwijała się, musi mieć silne rodziny, które będą miały dzieci, a nie permanentny, trwający od lat 90. strajk rodzin, których nie pojawiają się nowe dzieci. I to jest temat zupełnie innej historii. No tak, dokładnie. Ale tutaj też patrzymy na to w ten sposób, a ja patrzę bo na Marcina zmieniamy trochę paradygmaty. Który już by chciał się odezwać, znaczy najpierw się odezwał reklamy. Ale my musimy już kończyć. A mam nadzieję, że nauczyciele znajdą porozumienie, bo oczywiście to jest bardzo ważna Kasia, grupa zawodowa i zasługuje na dziękuję bardzo. Agaton Koziński, Polska The Times. Beata, mi się do usłyszenia. Zapraszamy